Osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda wręczył dziś 6 nominacji generalskich. Polskie Radio koncertem Młodzi Niezłomnym uczciło Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziś obchodzimy 211. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina i jubileusz 84-lecia radiowej Dwójki. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda wręczył 6 nominacji generalskich. 4 oficerów otrzymało awans na pierwszy stopień generalski generała brygady, a 2 na stopień generała dywizji. Prezydent pochwalił doświadczenie awansowanych wojskowych i podkreślił znaczenie dalszej modernizacji Wojska Polskiego. Dziękuję panom generałom z całego serca za wszystko, co w ostatnich latach. Za porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, przy których wiem, że panowie pracowali. Za przygotowanie procesu nabycia samolotów myśliwskich bojowych F-35, który także wiem, że panowie realizowaliście. Za ratowanie Warszawy wtedy, kiedy nastąpiła awaria i nikt sobie nie mógł dać z tym rady i dopiero wojska inżynieryjne poradziły sobie z tak zwaną rurą. Andrzej Duda zaznaczył, że wręczenie awansów generalskich w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma swoje symboliczne znaczenie. Prezydent przypomniał, że niezłomni, mimo beznadziejnej sytuacji, nie złożyli broni i dochowali wierności żołnierskiej przysiędze, by służyć wolnej i niepodległej Polsce. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wszystkie programy Polskiego Radia upamiętniają tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się władzy komunistycznej. Jedną z form oddania im czci jest koncert Młodzi Niezłomnym w programie pierwszym Polskiego Radia. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, mówiąc o koncercie, podkreślił, że Żołnierzy Wyklętych cechowała mentalność ludzi wolnych. Im dzisiaj oddajemy cześć, bo mamy świadomość jako ludzie wolni, że tę wolność zawdzięczamy właśnie takiej postawie, jaka cechowała żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Koncert, który zakończył się przed 21, został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskie Radio. Areszt śledczy przy Rakowieckiej, siedziba NKWD przy ulicy Strzeleckiej i Łączka na Powązkach. Te miejsca można odwiedzić podczas spaceru historycznego online śledami żołnierzy wyklętych. Zorganizowała go Fundacja imienia Janusza Kurtyki. Po miejscach kaźni polskich bohaterów antykomunistycznego podziemia oprowadza Piotr Brulikis z Fundacji. Znajdujemy się w miejscu szczególnym, w dawnym więzieniu mokotowskim, w dawnej katowni ubeckiej, przy ulicy Rakowieckiej. Piotr Śmietański. Natura chciała, żebym nie piśmienny. Wykonał wyrok m.in. na rotmistrzu Witoldzie Pileckim i majorze Hieronimie Dekutowskim, pseudonim Zapora. Danuta Socha-Jakubczyk. Była zakopiańską łączniczką Wolność Niezawisłość. Na Koszykowej siedziałam sama w celi, potem przewieźli mnie na Rakowiecką. 17 lutego 1948 roku zostałem po raz pierwszy zbita w potworny, nieludzki sposób. I od tego dnia bito mnie codziennie przez 3 miesiące. Moim oprawcą był Roman Łaszkiewicz, sadysta, śmiał się, zadając ból fizyczny czy moralny. Spacer dostępny jest na kanale YouTube Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Obchodzimy 211. urodziny Fryderyka Chopina i jubileusz 84-lecia radiowej Dwójki. Z tej okazji na słuchaczy czekały wyjątkowe koncerty z muzyką najwybitniejszego polskiego kompozytora. Jak co roku słuchacze z programem drugim przenieśli się do Żelazowej Woli na recital utworów Fryderyka Chopina na historycznym fortepianie. Zasiadali już przy nim zwycięzcy i laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, a dzisiaj do tego grona dołączy Aleksandra Świgut. A na urodziny swojego patrona Polskie Radio Chopin zaprosiło słuchaczy na koncert do Hamburga, gdzie Tomasz Ritter i Hubert Rutkowski zagrali na odnalezionym po 173 latach fortepianie Fryderyka Chopina, podkreślił szef anteny Marcin Gmes. Został udostępniony po raz pierwszy, także jest to rzeczywiście absolutna sensacja. Fortepian służył Chopinowi od grudnia 1846 roku do jego wyjazdu do Anglii w roku 1848. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Hokeiści GKS-u Jastrzębie awansowali do półfinału Ekstraligi. W czwartym meczu ćwierćfinałowym Jastrzębianie odnieśli czwarte zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonali na wyjeździe pod Halę Nowy Targ 2-1. Unia Oświęcim uległa GKS-owi Katowice 0-2. W serii jest remis 2-2. Decydujący mecz w czwartek w Katowicach. Zaległości ligowe odrabiają siatkarki. Volley Wrocław uległ dewelopresowi Rzeszów 2-3. BKS Bielsko-Biała wygrał z PTPS-em Piła 3-1. A rozpoczęło się trzecie dzisiejsze spotkanie. Chemik Police podejmuje budowlanych Łódź. W basket lidze Polpharma Starogard Gdański przegrała z Polskim Cukrem Toruń 87-94. Najlepiej punktowali Trevon Allen dla gospodarzy 21 punktów i Donovan Jackson 27. W tabeli prowadzi Zastal Zielona Góra z 50 punktami przed Śląskiem Wrocław i Legią Warszawa po 44 punkty. Rośnie optymizm wśród kibiców biatlonu. Jan Guńka, brązowy medalistą Mistrzostw Świata Młodzieży w biatlonowych sprintach. Na wysokiej piątej pozycji uplasował się Marcin Zawuł. Wśród pań najlepsza z Polek Anna Nędza-Kubiniec była 13. W snowboardowych Mistrzostwach Świata najlepszy z Polaków Michał Nowaczyk dotarł do ćwierćfinałów w slalomie gigancie równoległym, ale tam przegrał o zaledwie 0,02 z Koreańczykiem. Oskar Kwiatkowski był 11, Aleksandra Król wśród pań 14. Mistrzami świata zostali Niemka Zelina Jörg oraz reprezentujący Rosyjski Związek Narciarski Dmitrij Łoginow. Katarzyna Kawa i Magdalena French odpadły w pierwszej rundzie turnieju tenisowego WTA w Lyonie. Kawa przegrała z Belgijką Gret Minen 5-7-5-7, a kilka minut temu French z francuską Fioną Ferro po 3 godzinach gry i wyrównanych 3 setach 7-5, 5-7 i 5-7. Michał Kwiatkowski w środę wystartuje w klasyku Trofeo Lei Guelia. Polski mistrz świata w kolarstwie szosowym z Ponferrady z 2014 roku ma za sobą udane rozpoczęcie sezonu 2021 roku. Startował bowiem w wyścigu Étoile de Bessèges. We francuskiej etapówce Kwiato zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Mimo że na liście startowej grupy Ineos Grenadiers znajduje się Egan Bernal, to Kwiatkowski w środę powinien być liderem swojej drużyny. Miły akcent w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Dziś dzień przerwy i wieczorem odbyła się ceremonia medalowa, podczas której złoto zabłysło na szyi 34-letniego Piotra Żyły. Tym wszystkim, którzy wciąż zastanawiają się, jak do tego doszło, przypominamy. Nazwałem się energetyka i mnie nakręciła jak ta wywiórka. Full gaz i full ogień i wygrałem. Czyli full gaz, full ogień i tak za 2 godziny usłyszymy się w kolejnym Sporcie w Trójce. Jutro szansa na słońce, na południu kraju, na pozostałym obszarze możliwy deszcz. Od 7 do 12 stopni tylko na wybrzeżu i północnym wschodzie od 4 do 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega jest w tym Media Expert, nie Marian? No, mega, Barbara. Ale i elastycznie. Nawet 60 rat, 0%, 0 odsetek, 0 pierwszej wpłaty i 0 zaświadczeń. Marian, czyli wygodne raty, 0% i sam decydujesz, ile chcesz płacić. No. Elastyczne raty 0 w Media Expert. Smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać 2 szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za 2 szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Thank you. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. W dzisiejszym programie w zasadzie miał być tylko jeden bohater i takie jego dzieje gdzieś tam od najdawniejszych czasów, ale tak się jakoś złożyło, że bohaterów pojawiło się nieoczekiwanie dwóch, ponieważ stanowili taką długo, bardzo długo nierozłączną parę. W końcu jednak ich drogi się mimo wszystko rozeszły, ale pewnie do tego czasu to już dzisiaj nie sięgniemy. Chodzi o saksofonistę Joe Hendersona i trębacza nazwiskiem Woody Shaw. Obaj wypłynęli w latach 60. na fali tych nowych prądów i oboje mieli zresztą bardzo wiele nowego do powiedzenia. A żeby zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, sięgnijmy najpierw do kwintetu Horace Silvera i popatrzmy, co tam się nowego zadziało. Zadziało się właśnie przyjście tych dwóch panów, o których wspomniałem. Obaj grali przepięknie, za chwilę to zresztą usłyszymy, a obok Shawa, obok Hendersona, oczywiście Horace Silver przy fortepianie, oczywiście Bob Cranshaw na kontrabasie i wreszcie Roger Humphreys, perkusja, a wszyscy grają kompozycję Silvera zatytułowaną Pretty Eyes. Thank you. To był kwintet Horace Silvera, a w nim świeżo pozyskani Joe Henderson na tenorze, Woody Shaw na trąbce. I widać, ich notowania były wtedy bardzo wysokie, bo jeszcze tego samego, 65 roku, otrzymali zaproszenie od organisty Larry Younga do nagrania płyty, która stała się płytą kultową, Unity. I tylko czwóreczka robi za cały zespół, a mianowicie wspomniani Shaw i Henderson, Larry Young przy organach i na perkusji Elvin Jones. A słuchamy kompozycji Hendersona If. Thank you. To był organista Larry Young i jego kwartet, za perkusją Elvin Jones, a z przodu Joe Henderson, saksofon tenor i Woody Shaw, trąbka. Latka powoli mijają i obaj panowie dęciacy zaczynają coraz mocniej stać na własnych nogach. Już nie muszą grać w zespołach liderowanych przez kogoś innego, stać ich na własne inicjatywy. I tak na początku lat 70. Joe Henderson nagrywa album o trochę skomplikowanym tytule If You Are Not Part of the Solution, Then You Are Part of a Problem, czyli jeśli nie jesteś częścią rozwiązania, to znaczy, że jesteś częścią problemu. I kogoż dobiera sobie do tego zespołu? No oczywiście pierwszą osobą, jaka mu wpada w ręce, jest Woody Shaw, grający jak zwykle na trąbce. Dalej George Cables przy fortepianie, Ron McClure na basie i Lenny White perkusja. Wszyscy razem prezentują Państwu kompozycję Cedara Waltona A Mode for Joe. Thank you. Thank you. Tym razem był to album firmowany przez Joe Hendersona. Oczywiście lider na tenorze, Woody Shaw trąbka, George Cables fortepian, Ron McClure kontrabas i Lenny White perkusja. No ale to z kolei sięgnijmy do albumu firmowanego przez Woody Shawa. Nieco później, już ładnych parę latek dzieli od siebie te dwa nagrania, ale album jest nie byle jaki, ponieważ to nagranie właśnie, które za chwilę usłyszymy, doczekało się nagrody Grammy. I kogoż z kolei zatrudnił u siebie Woody Shaw? Oczywiście pierwszą osobą był Joe Henderson na tenorze. A potem to już spora grupka muzyczna, trudno wyliczyć wszystkie nazwiska, może tylko jednak podeprę się wymienieniem całej sekcji rytmicznej, a zatem przy fortepianie Onagi Alan Gams, który dokonał również aranżacji tego utworu o tytule Rosewood, dalej Clint Houston na kontrabasie i Victor Lewis perkusja. We'll be right back. Tym razem było to nagranie firmowane przez Woody Shaw'a i wyróżnione nagrodą Grammy – Rosewood. No, ale tak jak wspominałem na początku, koniec końców drogi tej pary nierozłącznej Henderson i Shaw jednak musiały się rozejść, no bo takie są po prostu koleje losu. Takie są różnice w zainteresowaniach, chociaż panowie pasowali do siebie, trzeba powiedzieć, jak dwie połóweczki. No, ale sięgamy w tej chwili po pierwszy album Joe Hendersona, na którym Woody Shaw'a już nie ma. Jest to album piękny, Canyon Lady, zrobiony troszeczkę w latynoskich rytmach. Zresztą te wspaniale rozwinięte rytmy zaaranżował Louis Gasca, który zresztą także dobrał do tego sporą kompanijkę dęciaków. Niestety chciałbym Państwu wymienić wszystkich solistów, ale sprawa wygląda tak, no, że Joe Henderson to wiemy, na fortepianie Mark Levine, natomiast kto na gitarze? Nie mam zielonego pojęcia i nigdzie na płycie nie mogłem tego znaleźć. To przedziwna sprawa, ale naprawdę tak jest. Tak czy inaczej, posłuchajmy sobie, jest to kompozycja zatytułowana All Things Considered. Thank you.